taniej. Tylko 2,99 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 30 marca. Cena przed obniżką 5,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy piątek, 29 marca, jest 12, serwis Trójki, Artur Ewertowski. Inflacja hamuje i jest poniżej dwójki. Wolniejsze tempo wzrostu cen pozytywnie zaskoczyło rynek. Fale świątecznych wyjazdów widać już m.in. na A4. Policjanci przypominają kierowcom, że śledzą to, co dzieje się na drogach. W Szczecinie troje dzieci w wieku przedszkolnym trafiło do szpitala po tym, jak osunął się na nie konar drzewa. Ostre hamowanie inflacji. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym miesiącu, licząc rok do roku, wyniosła 1,9%. W lutym wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 2,8%. Dzisiejsze wyniki są lepsze niż prognozowano. Mieliśmy do czynienia z bardzo nietypowym dla marca spadkiem cen żywności, w rezultacie którego dynamika roczna cen żywności wyhamowała do zaledwie 0,2%. Silne procesy dezinflacyjne w żywności były kontynuowane. Naszym zdaniem spadek inflacji wynikał też z tego, że obniżyła się inflacja bazowa. Ona ciągle jest podwyższona, ale według naszego szacunku wyniosła 4,7% w ujęciu rok do roku. Mówiła ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska. Jest też łyżka dziegciu. Eksperci przewidują, że ze względu na powrót do wyższej stawki VAT w kwietniu i sytuacji na rynku pracy, w kolejnych miesiącach inflacja będzie rosła szybciej. Pełne dane GUS poda w połowie kwietnia. Na autostradzie A4 widać już falę świątecznych wyjazdów od granicy z Niemcami. W kilku miejscach tworzą się korki, zwłaszcza na odcinku między Legnicą a Wrocławiem. Na trasie doszło też rano do kilku stłuczek. O płynny ruch na drogach zadbają w te święta policjanci. Plan działa taki sam jak co roku, mówi Piotr Wojtunik z podkarpackiej policji. Będzie więcej kontroli stanu trzeźwości, kontroli prędkości. Policjanci oczywiście będą też na drogach służyć pomocą. Tam, gdzie będzie taka konieczność, gdzie będą tworzyły się jakieś zatory, policjanci będą oczywiście starać się ten ruch upłynniać. W święta rok temu na drogach doszło do 173 wypadków, w których zginęło 21 osób. Policjanci zatrzymali wtedy prawie 1200 pijanych kierowców. W Szczecinie troje dzieci w wieku przedszkolnym trafiło do szpitala po tym, jak zostały przygniecione przez osunięcie się drzewa leżącego na poboczu. O szczegółach powiedział nam Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej. Nasze działania polegały na tym, żeby przy użyciu sprzętu hydraulicznego podnieść tą belkę i uwolnić przygniecioną nogę dziecka. Na miejscu były zespoły ratownictwa medycznego, które zaopiekowały się dziećmi. Trójka dzieci, która brała bezpośrednio udział w tym zdarzeniu, została przewieziona do szpitala. Czwarte dziecko zostało przebadane, nie wymagało hospitalizacji. Pozostało na miejscu. Co do przyczyn, będą najprawdopodobniej prowadzone śledztwo, które wykaże, co było przyczyną. A do zdarzenia doszło przed 10:00 przy ulicy Chłopskiej. Przez Warszawę wieczorem przejdzie tradycyjna centralna droga krzyżowa. O 20:00 wyruszy sprzed kościoła akademickiego świętej Anny. Nabożeństwo poprowadzi metropolita kardynał Kazimierz Nycz. Droga krzyżowa przejdzie ulicą Miodową, Senatorską do Placu Teatralnego, później ulicą Wierzbową do Placu Piłsudskiego, dalej ulicą Królewską i powrót krakowskim przedmieściem. Pewnym tłem będą rozważania czy teksty świętego Franciszka z Asyżu, który był miłośnikiem Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego. Zakończymy pewnie około godziny 22:00 właśnie przy kościele i będzie jeszcze możliwość krótkiej adoracji przy krzyżu, który już od kilku lat nam towarzyszy, mianowicie krzyż pasyjny z relikwiami błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Mówił rektor kościoła akademickiego ksiądz Mateusz Gawarski. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan poleci za ocean. 9 maja w Białym Domu spotka się z prezydentem USA Joe Bidenem. Jak zwracają uwagę tureckie media, rozmowy mają dotyczyć sytuacji w Strefie Gazy, współpracy w dziedzinie obronności i walki z terroryzmem. Prezydenci mają też omówić zakup przez Turcję samolotów F-16 oraz modernizację już zakupionych maszyn. Pod koniec stycznia Amerykanie formalnie zgodzili się na sprzedaż Turcji 40 samolotów F-16. Amerykańska marynarka wiezie do Baltimore potężne dźwigi, przy pomocy których usuwane będą szczątki ze zawalonego mostu. Gubernator stanu Maryland Wes Moore powiedział, że teraz najważniejsze jest otwarcie zablokowanego po katastrofie portu. To jednak potrwa. Wszyscy pamiętamy, kiedy kontenerowiec utknął w kanale sueskim kilka lat temu. Usunięcie tamtego statku zajęło 5 tygodni. Ten statek jest prawie tak długi jak wieża Eiffla. Dodatkowo spoczywa na nim zawalony most. Mówimy o 3-4 tysiącach ton stali, która przy gniata statek. Mamy więc sporo do zrobienia. Amerykańska administracja zatwierdziła już wydanie $60 milionów na odbudowę mostu. We wtorek budowla zawaliła się po tym, jak uderzył w nią kontenerowiec.

nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake your leg. Maybe you're crazy in the head. Maybe you did, maybe you walked, maybe you rocked around the clock. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I drive. Rock and roll, nobody tells you where to go, baby. Maybe you did, maybe you walk, maybe you rock around the clock. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I drive. Zanim rozmowa z gościem, to również informacje ze świata gier wideo. No i w ramach tego serwisu w Samograju opowiemy m.in. o tym, że CD Projekt Red jako jeden z tych największych polskich producentów gier opublikował raport finansowy za 2023 rok. Skonsolidowane przychody grupy CDP ze sprzedaży przekroczyły 1 miliard 230 milionów złotych, a zysk netto wyniósł 481 milionów złotych, czyli o 39% więcej niż w roku poprzednim. Do tak dobrych wyników finansowych przyczyniła się m.in. sprzedaż dodatku Widmo Wolności do Cyberpunka 2077, a przychód ze sprzedaży Cyberpunka oraz rozszerzenia do niego wyniósł w 2023 roku 826 milionów złotych. Podajemy te liczby oczywiście, żeby zrozumieć skalę, jak duży jest przemysł gier wideo. Warto oczywiście też powiedzieć, no bo to wynika z raportu, nad czym studio obecnie pracuje. To jest kilka projektów, ale ten najważniejszy to kontynuacja przebojowego cyklu gier z Wiedźminem w roli głównej. Praca nad Wiedźminem 4, nazwa kodowa Polaris, nabiera tempa. W sumie nad grą czuwa już ponad 400 osób. Jest ona we wczesnej fazie produkcji, ale w drugiej połowie 2024 roku ma rozpocząć się pełna produkcja. Również jednocześnie powstają inne gry, m.in. projekt Sirius, który też ma być grą z uniwersum Wiedźmina. Wiedźmina, także jest szykowana kontynuacja Cyberpunka 2077. To projekt Orion, ale też CD Projekt Red pracuje nad nowym IP, zupełnie nową marką. To jest projekt Hadar, który jest obecnie w bardzo wczesnej fazie koncepcyjnej. Nad grą i nad tym projektem obecnie pracuje 20 osób. Tyle jeżeli chodzi o świat giełdy. Warto też powiedzieć o innym polskim studiu i grze, nad którą pracują. Star Drifters zorganizował otwarte playtesty First Dwarf. Potrwają te playtesty do 8 kwietnia i każdy może wziąć w nich udział. Wystarczy zajrzeć na stronę gry na Steamie. First Dwarf to RPG akcji, który w sumie ma też elementy survivalu i budowania. Akcja osadzona jest w fantastycznym świecie latających wysp Driftland. Wcielamy się w krasnoluda True, który pilotując mecha musi znaleźć nowe ziemie, które są zdatne do kolonizacji dla swojego cierpiącego głód ludu. W podróży towarzyszy nam smoczyca Ragna, dzięki której możemy też wzbić się wysoko w powietrze. I sprawdźmy jeszcze premiery. 26 marca ukazała się najnowsza produkcja ze świata South Parku. South Park Snow Day, czyli taka kooperacyjna gra akcji TPP z elementami roguelike'a, osadzona w uniwersum serialu South Park, czyli i Stan, i Cartman, i Kyle, i Kenny wrócą, a także nowe oczywiście muszą zmierzyć się z wrogami i przy okazji też uratować świat, a wszystko to w takiej śnieżnej scenerii, no bo wiemy, że South Park bazuje na takim absurdalnym humorze, więc wiosna, lato, coraz cieplej za oknami, a twórcy postanowili właśnie w tym czasie, w wiosennym czasie zrobić grę, która opowiada o zimie. Za nami też debiut The Settlers New Elias, ósma część serii ekonomicznych gier strategicznych, w których przejmujemy kontrolę nad tytułowymi osadnikami. I jeszcze jedna propozycja, tym razem dla tych, którzy kochają strategię. Fani słynnej cywilizacji się ucieszą. Millennia to jest najnowsza produkcja, w której stajemy na czele ludu, musimy ten lud przeprowadzić jako ten dowódca, władca przez 10 kolejnych epok, od początków ludzkości aż po loty kosmiczne. To Samograj, za nami informacje ze świata gier, a już za chwilę przechodzimy do rozmowy. Promise, there's an itch under my skin, sun on my skin. Słuchają Państwo Samograja. Naszą gościnią jest Maria Borys-Piątkowska, acting lead, narrative designer. Właściwie designerka, no bo nie boimy się odmiany. Active Lead Narrative Designer. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właśnie, to jest bardzo skomplikowane stanowisko. Znaczy nazwa stanowiska, pewnie również zakres obowiązków skomplikowany, ale nie uciekniemy od języka angielskiego, zwłaszcza jeżeli mówimy o grach, no bo właściwie takim podstawowym językiem, w którym tworzy się gry, jest język angielski. Więc proszę opowiedzieć o tym stanowisku i jakie są obowiązki. Narrative Designer to po polsku można przetłumaczyć jako projektant narracji. Czyli tak naprawdę wszystko, co należy do warstwy fabularno-narracyjnej, podlega właśnie pod nasze, moje w tym wypadku obowiązki. To jest śmieszne, bo bardzo często w naszej branży mówi się, że narrative designer to jest to samo co pisarz, czyli writer. A tak wcale nie jest. Te stanowiska są do siebie zbliżone, ale ja w dialogu z ludźmi nie tylko z branży lubię takie rozróżnienie, że pisarz jest odpowiedzialny za bohatera w story, czyli w historii gry, a narrative designer jest odpowiedzialny za gracza w tej historii. Mhm. Więc to są wszystkie elementy, które składają się na historię, a więc nasza narracja, rozłożone na różne misje, levele, questy, czy jakkolwiek sobie to nazwiemy. I narrative designer jest od tego, żeby tłumaczyć język pisarski, czyli język historii, na wszystkie te gameplayowe tak zwane rzeczy, czyli na to, co robi gracz, dlaczego on to robi. A kto ma prawo głosu jako ten najwyższy? To jest reżyser gry, który musi zapanować zależnie nad wszystkimi elementami? Studia. Zależnie od studia. W większości wypadków to jest, no tak, dyrektor kreatywny, czy nawet wydawcy, którzy również mają prawo głosu, jeżeli chodzi o pewne wymagania. Natomiast stanowiska dyrektorskie, tak. A na poziomie pisarzy, też narrative designerów, bo wiemy, już czujemy tę różnicę, to kto ostateczną decyzję podejmuje? Z reguły są, w niektórych studiach są pozycje narrative directors, czyli dyrektorów narratywów, tak? Ale również są leadzi, czyli lead narrative designer albo lead writer. Ta hierarchia jest złożona z tak zwanych juniorów, regularów, seniorów, potem leadów i weteranów, lub principali, tak? I dyrektorów na samej górze. Bywa tak i bardzo często ja pracowałam w studiach, w których nie było dyrektorów narracji jako takich. Był dyrektor gry, tam game director, albo dyrektor kreatywny, natomiast narracja miała wyłącznie leada, czyli przewodnika stada grupy narrative designerów i writerów, bo z reguły też jest tak, że tych pisarzy, czyli writerów, wrzuca się do jednego worka, jeżeli chodzi o sam departament z narrative designerami. No bo to wszystko jakby dotyczy tej warstwy fabularno-narracyjnej. No właśnie, jest taki pokój pisarzy, tak to sobie można wyobrazić? Tak, writer's room, tak. I w tym pokoju pisarzy są pisarze, co jest oczywiste. Tak samo jak byśmy to przenieśli na przykład na świat seriali, prawda? Tam też tak. Zwykle scenariusz powstaje w grupie albo scenarzystów filmowych i podobnie jest z grami. I tak pomyślałem sobie, no bo wiadomo, że to jest jakby zawód, a właściwie grupa zawodów kreatywnych. Dlatego akurat chciałem ustalić, kto ma to ostateczne słowo, bo zazwyczaj pracując nad grą, nad jakimś projektem, ścierają się różne poglądy, różne pomysły i trzeba te żywioły jakoś ze sobą powiązać i połączyć. Ostateczne słowo zawsze mają gracze i playtesty tak zwane. Także jak dostajemy przy okazji dem czy różnych takich fragmentów gry, które pokazujemy na targach czy na różnych konwentach, no to jak dostajemy feedbacki, informacje zwrotne tak zwane od różnej grupy testerów, no to to podlega ocenie, co jest tutaj ważne, co jest ważniejsze, a co można gdzieś tam w jakiś sposób załatwić dosyć szybko i sprawniej, na przykład nie wymaga to aż tyle czasu czy budżetu, żeby to naprawić, no ale o tym też decydują dyrektorowie gier, dyrektor gry, game director albo dyrektor kreatywny. Tak ale jest. Tak, zdanie graczy, zawsze najważniejsze. I to w ogóle musi być spójne, prawda? Czy twoja praca jako projektantki jest w pewnym sensie niewidoczna. To znaczy, że jak widoczna jest wtedy, kiedy coś zgrzyta, a jeżeli nie zgrzyta, to po prostu gracze są prowadzeni jak za rękę przez całą historię. Ja czasami mówię, że ta narracja w grach, czy storytelling w grach na levelach jest troszkę jak muzyka. Jak nie ma basu, jak bas w muzyce. Jak nie ma basu, to słychać, nie? Jak jest bas, to nikt na to nie zwraca uwagi, to po prostu dobrze brzmi. I podobnie jest z elementami narracyjnymi bardzo często. Moja praca w zależności od fazy produkcji gry, no to albo jest bardzo kreatywna i od razu nadaje ton całej grze, oczywiście biorąc pod uwagę te wszystkie filary założeń gry jako projektu, tak? Czy to jest, nie wiem, shooter, czy to jest third person, czy to jest, nie wiem, gra strategiczna, ale bardzo szybko okazuje się, że właśnie taki narrative guide czy story już nadaje troszeczkę takich filarów i ram, o czym my chcemy opowiadać w tej naszej grze, czym chcemy, żeby ona była. Taka fantazja. I bardzo dużo tutaj już na samym początku elementów narracyjnych właśnie tworzy tę narrację. No i w miarę jak idziemy dalej w produkcji, no to te elementy stają się tak naprawdę widoczne w momencie, kiedy rzeczywiście coś nie działa i trzeba bardzo szybko improwizować i naprawiać. Bo to nigdy nie jest tak, że gra, którą robimy na początku, będzie taka sama na końcu. Nigdy to się nie zdarzyło. I tutaj postawimy kropkę, wrócimy do rozmowy. Maria Borys-Piątkowska dzisiaj w studiu Trójki. Mamy i bas, i gitarę, i jeszcze ktoś ładnie zaśpiewa, także proszę zostać z nami. Nie napiszę o miłości kolejnej piosenki. Miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdołam, więc wysyłam trochę ciepła z mego głosu, z mego serca. Przestaję śpiewać, to moja sutra serca. Wyciszam się, w wodzie umarłam dawno. Teraz opadam na dno, pozwalam sobie zniknąć. Po prostu brzmię. Chyba jestem jak ta wafla wody. Odbijam w sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać. Mówić, co jest nie tak, za nic nie przepraszać. Nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać, jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, gdzie stoimy, dziś się po tym wątpi. Jutra nie ma. Przestaję śpiewać, to moja sutra serca. Wyciszam się, w wodzie umarłam dawno. Teraz opadam na dno, pozwalam sobie zniknąć. Po prostu brzmię. Żadne słowo nie ma teraz znaczenia. Nic nowego nie ma. Samograj w Trójce. Maria Borys-Piątkowska, acting lead, narrative designerka, jest naszą gościnią dzisiaj. Tak właśnie zastanawiam się a propos tego projektowania rozgrywki, czy są jakieś mody obecnie, że gracze chcą konkretnych gier i konkretnych rozwiązań w tych grach, czy jednak za każdym razem właśnie twoją rolą i też całego zespołu jest zaskakiwanie, bo gracze lubią, jak ktoś ich po prostu zabawia, oczywiście w cudzysłowie. No to zależy w jaki punkt odbiorców chcemy trafić, tak zwany target, jak to się ładnie mówi. I my oczywiście musimy iść na bieżąco z duchem tworzenia gier. Już teraz nie będziemy tworzyć gier, które mają na przykład zabójczo dużą liczbę tak zwanych quick time eventów, czyli tych takich szybkich w trakcie... Elementów zręcznościowych. Tak, dokładnie, które wymuszają na nas po prostu wciśnięcie jednego guzika w odpowiednim momencie. I jakaś tak tam sekwencja, prawda? Czyli nie wiem, kwadrat, kółko... Tak, dokładnie. Trójkąt. Dokładnie. To jest to było modne z 10 lat temu, na tyle, na ile pamiętam. Bywają jeszcze takie rozwiązania w dzisiejszych czasach w grach, ale już się od nich odchodzi. W zależności, kto właśnie jest twarzą tej gry, bo jest taki twórca jak David Cage, który uwielbia tego rodzaju rozwiązania i jest, jeżeli on wydaje gry, bo jest taką twarzą całego projektu, właściwie takim właścicielem tego projektu, mimo że gra powstaje zespołowo, to on ma słabość do takich rozwiązań gameplayowych, ale też Hideo Kojima ma swoje ulubione motywy w grach. I tak właśnie się zastanawiałem nad tym, czy obecnie ważna jest na przykład ściana tekstu i zaoferowanie jak największej fabuły, czy jednak te gry, współczesne gry, tak upraszczając, idą w stronę akcji? W zależności od gatunku, no bo są visual novele tak zwane, prawda, gdzie ten tekst jest jednak nadrzędnym narzędziem, ale moim zdaniem i w studiach, w których ja pracuję i tak ogólnie, tak jak idziemy z duchem czasu, jeżeli chodzi o tworzenie kontentu dla graczy, chodzi o to, żeby gracze mieli sprawczość, tak zwaną agency. Im więcej im pozostawi się do realnie zabawy, w cudzysłowie, i nie tylko, myślenia, rozwiązywania różnych zagadek podczas gameplayu, tym lepiej. Im więcej gracz może przeżyć sam, będąc bohaterem, który jest katalizatorem jego emocji, tym lepiej. Tym bardziej jest to rzeczywiście wtedy gra. Dlatego mimo mojego zawodu i mimo tego, że ja jestem zarówno pisarzem, jak i tym strażnikiem narracji, elementów narracyjnych. To osobą, która daje kontekst, tak, prawda, całej sytuacji. Dokładnie, dlaczego nadajemy jesteśmy kontekst. W tym miejscu? Dlaczego to się dzieje akurat? Tak, czyli spójność de facto historii i dbamy zarówno o bohatera, jak i tego gracza w tej historii, to ja jednak zawsze uważam, że ściany tekstu muszą iść w niepamięć, jeżeli chodzi o przekaz, o klarowność przekazu tego, co chcemy powiedzieć graczowi. Więc jeżeli jest moment do wyboru, że albo gracz sobie pójdzie i będzie miał na przykład kombat, albo jakiś element zręcznościowy, albo jakąś zagadkę. Kombat, czyli walka. Tak, dokładnie. Tak jest. Konfrontacja z przeciwnikiem. Kosztem jakiegoś dłuższego tekstu, który będzie filozoficznym monologiem, zawsze wybiorę ten element gameplayowy, czyli nie monolog, no bo jest to jednak coś, co daje tę sprawczość graczowi. Ale też gracze lubią gry, w których świat żyje niezależnie od nich. I też mamy kilka takich przykładów, takich rozwiązań żyjącego świata i albo jesteśmy uczestnikami tych wydarzeń, albo nie, a jeżeli zagapimy się, to pewne rzeczy mogą nam uciec. No i myślę, że to jest taki wyższy poziom projektowania narracji, no bo jednak ta historia musi być spójna, musi trzymać się, jakby całość musi być kompletna, a jeżeli połowa gry nam ucieka z różnych powodów, no to jest wyzwanie. Absolutnie tak. Znowu, mówimy tu o pewnych różnych gatunkach, których jest multum w naszym świecie branży gier. I rzeczywiście to jest wyzwanie, bo to musi iść spójnie raz, że z historią, dwa, rzeczywiście z zapotrzebowaniami graczy i ich sprawczością. Ale na przykład tak jak mówisz o odkrywaniu świata, ja jestem absolutną fanką, przepadam za tak zwanym enviro storytellingiem, czyli opowiadaniem naszej fabuły, czy historii świata, w którym gramy, świata przedstawionego, poprzez elementy narracyjne właśnie rozstawione na przykład na w różnych częściach naszego poziomu, tak zwanego levelu. Czyli jeżeli bohater gracza wejdzie do chaty, no to w tej chacie będzie mnóstwo elementów, które powiedzą nam o tym, kto tam mieszka, czy jakiś obraz, czy jakieś ulubione przedmioty, zapach, może to jest leżenie niedźwiedzia i będzie tam, prawda, mnóstwo, nie wiem, jakiegoś futra, czy jakichś kości innych zwierząt, albo jest to chatka uroczej babci, staruszki, która pachnie piernikami z wiadomych względów, prawda, więc takie rzeczy, które nie wymagają też prowadzenia za rękę gracza, tylko on po prostu, czy ona może wejść do tego domu przykładowo i rozejrzeć się, poeksplorować, jak to się mówi, w wolny, prosty, nieprzymuszony sposób, to już składa się też w kontekst historii, którą na tym danym poziomie opowiadamy. I to są super rzeczy, super elementy. Bardzo często w grach też jest część fabuły jest podana właśnie w taki sposób, bo to odciąża te większe narzędzia typu cutsceny, czyli w Falloutie czy w Detroit, no we wszelkich tego typu grach na przykład jest telewizor, w którym są newsy i coś leci na bieżąco i my wiemy dzięki temu, co się dzieje w świecie przedstawionym, ale też dostajemy pewną dawkę informacji z fabuły, która jest ważna. I to też jest taki moment, w którym gracze się zatrzymują i oglądają. Jest część takich osób, która zagląda wszędzie, to jest pewnie utrapienie dla tych wszystkich, którzy tworzą gry, bo to musi być spójne, ale przede wszystkim musi być dopracowane, bo gracze też uwielbiają łapać twórców, autorów za słowo. Ale o tym może za chwilę. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears been used all on another love, all my tears have been used all on another love, all my tears have been used all. Another love, another love, all my tears have been used up on another. Maria Borys-Piątkowska w studiu Trójki. Wróćmy jeszcze do opowiadania fabuły, historii poprzez narrację środowiskową, bo to jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że sporo ostatnio gier tego rodzaju rozwiązania oferuje. Można też wytłumaczyć to opowiadanie środowiskowe także tym, że coraz większa wolność jest oddawana w ręce graczy, więc co jeszcze warto dodać z perspektywy autorki, ten poziom trudności jest wyższy. Tak, ale to też bardzo odciąża nas jako pisarzy czy narrative designerów, jeżeli chodzi o podawanie głównej fabuły w tych nadrzędnych narzędziach, tak jak mówiłam wcześniej, czyli w cutscenach, czy tych dialogach w grach, które musimy usłyszeć, czy musimy przeklikać. I jeżeli jesteśmy w stanie sobie odciąć pewien zakres informacji i przerzucić je, tak rozdysponować na te elementy narracji środowiskowej, to jednocześnie ta klarowność przekazu dla gracza tych informacji z głównej fabuły będzie dużo bardziej zjadliwy i bardziej przejrzysty, bo będzie po prostu mniej informacji do zasypania. Więc jak to rozłożymy na różne elementy, to gracz będzie miał też większe skupienie na większej liczbie bodźców, dzięki czemu dużo łatwiej będzie to przyjmowane przez niego. Czyli jak na przykład on będzie właśnie wolno eksplorował sobie jakiś fragment świata przedstawionego. Zaglądał, i podejdzie, czytał notatki. Tak, czytał notatki, właśnie słynne znajdźki, które też przecież nie wszyscy to zbierają, nie wszyscy na to natrafią, czy nie wszyscy są skupieni na tym jako gracze, ale my jako pisarze, no to spędzamy długie godziny, żeby to było dobrze napisane, żeby był kontekst, żeby dać to, czego gracz będzie potrzebował, żeby mieć pełen taki ogląd na fabułę i świat przedstawiony. No i też podchodzenie do różnego rodzaju NPC-tów, czyli tych bohaterów niezależnych, rozdysponowanych na levelach w różnych miejscach, no to może podejść do nich, zagadać. W zależności od gatunku gry może mieć liczne scenariusze, bo te dialogi będą tak zwane branchowane, czyli mogą być różne opcje wyboru. Ale mówi się też, że AI może tutaj odciążyć autorów w pewnym zakresie tworzenia tych takich dialogów, tak, które na których być może nie stoi główny ciężar opowieści, ale które gdzieś uzupełniają się. Tak, tak zwane one-linery, czyli jednolinijkowce, albo barki, czyli te takie krzyki przeciwników podczas walki na przykład. Jeżeli mamy 50 razy napisać wariację słowa ale ładna pogoda, albo trafiłem, albo to boli w przypadku konfrontacji. To kiedyś trzeba było 50 razy wprowadzić alternatywną tekst, tak? Tak, dokładnie. A teraz rzeczywiście no AI może nas odciążyć tym, że po prostu nam zaproponuje różne wariacje i zrobi to szybciej niż my. My w Hogach nie stosujemy w oficjalnych już scenariuszach rzeczywiście tego AI, czyli tam ChatGPT czy coś, ale rzeczywiście na własne potrzeby, czy na potrzeby jakichś wewnętrznych prototypów, to jest bardzo pomocne. Bo to przyspiesza. A pamiętasz jakąś taką anegdotę związaną z taką drobiazgowością graczy, że na przykład ktoś znalazł coś, co nie udało się dopracować, albo czymś was zaskoczyli gracze grający w wasze produkcje? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jakieś błędy, to nie pamiętam. Pamiętam tyle, że gracze znaleźli wszystkie moje tak zwane easter eggi, które ukryłam w Evil Westie, czyli nawiązania do Zewu Cthulhu i Lovecrafta, bo no, nie byłabym sobą, gdybym ich tam nie wrzuciła. I te poboczne takie dialogi, takie malutkie, malusieńkie rzeczywiście zostały odnalezione. Natomiast wydaje mi się, że chyba w Snajperze, jak pracowałam w CI Games, to gracze na jakichś tam forach rzeczywiście znaleźli jakieś błędy, które tyczyły się po prostu... Że coś było niespójne na przykład, tak? Tak, umiejscowienie w historii, tak? Że jakaś znajdźka należała do przeszłości i chyba był źle rok podany, był niespójny z tym, co podaliśmy wcześniej na temat tej samej znajdźki i potem żeśmy zrobili jakąś inną informację i no trzeba było jakoś, prawda, grać tutaj do jednej bramki i mówić, no właśnie, to jest ta zagadka, ale trzeba prawda było. Była taka, że gracz był uważny. Trzeba no. było z tego wybrnąć. Tak jest. My za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Attracts me like no other lover. Something in the way Pojawił się już Zew Tulu, pojawiły się też wątki literackie. Maria Borysa-Jepionkowska jest w naszym studiu. No właśnie, bo nie tylko gry w postaci takiej cyfrowej, ale przede wszystkim RPG papierowe. To był taki świat, z którego wyrosłaś i trafiłaś do branży gier. Tak, absolutnie. Ja w pierwszej kolejności grałam w gry fabularne, czyli te tak zwane gry RPG przy stole, albo gry bez prądu, tak się też mówi. I dopiero później rzeczywiście zdecydowałam się troszkę zmienić kierunek i no, poprzez rekrutację, zadania rekrutacyjne trafiłam do branży gier wideo. Nie, żebym nie miała wcześniej z nimi styczności, jakby całe dzieciństwo przegrałam w gry komputerowe. Bo byłaś graczką. Byłam graczką. Bardziej byłam, jak byłam mała, to byłam obserwatorką gracza mojego brata i to też z niego ciągnęłam tutaj przykład i rzeczywiście on mnie wprowadzał w świat tak naprawdę każdych gier. Ale powiem szczerze, że gdyby nie RPG i doświadczenie i gra w RPG, to myślę, że ja bym wcale tak dobrze się nie odnalazła w grach wideo. Bo to jest bardzo rozległy temat, ale faktycznie co RPG papierowe, klasyczne dają twórcom gier wideo? Tak, dlatego że ja czasami nawet podkreślam, że bywa tak, że jak pisarze, tacy prozy, literaci piszą gry, bo tak się też zdarza, to może być bardziej to problematyczne dla narrative designerów, którzy potem jakby przystosowują te scenariusze do gry, niż gdy zabierają się za takie pisanie, czy za właśnie nadzór nad narracją gracze, czy twórcy gier RPG. Dlatego, że różnica jest prosta. Gry RPG to jest też medium interaktywne. I tam również polegamy na improwizacji i na tym, że jeżeli gracze pójdą w lewo, a nie w prawo, no to scenariusz się wywala, mówiąc w cudzysłowie. Tylko prawda? Tutaj opowiada historię mistrz gry, czyli to jest ten tak. kreator, a nie tak. jakiś system zaprogramowany. Tak, więc oczywiście jest mniej limitów, mniej ograniczeń, tak? Bo jednak jeżeli gracz chce w grach RPG pójść sobie w las, to nie postawimy mu niewidzialnej bariery w postaci skały, przez którą nie może przejść. Oczywiście są inne metody, można zrobić test, gdzie rzuca się kostkami, ale no rzeczywiście tam nas realnie ogranicza wyłącznie wyobraźnia, a w grach wideo mamy silnik i możliwości technologiczne. Wspominałaś między innymi o tym, że podpatrywałaś, co robił brat początkowo jako mała dziewczynka, czy brat grał w Mortal Kombat i stąd się bierze właśnie to, ta miłość. To będzie bardzo niepedagogiczne, co powiem, ale tak, gracz. To jest gra dla pełnoletnich. Tak, już teraz jest pełnoletni, ja też, więc mogę o tym mówić, ale rzeczywiście w dzieciństwie mój brat był graczem Mortal Kombat bardzo, tych pierwszych edycji i ja się zakochałam w tej grze wcale nie przez to, co tam się robi, ale poprzez fabułę. i ten world building i to wszystko dookoła, które było opisywane w tych słynnych secret serwisach, czyli gazetach growych w tamtych czasach. Prawda. I ja się zaczytywałam po prostu w historii tych bohaterów. Jak to było poskładane? No umówmy się, że Mortal Kombat fabułą nie stoi i nigdy nie stało, ale na tamte czasy to było dla mnie coś fajnego, coś, co rzeczywiście w grach ma jeszcze jakieś rozszerzenie fabularne. No a potem weszły filmy, a potem to Mortal Kombat zrobiło się już naprawdę grą z prawdziwego znaczenia, zdarzenia i tak jak teraz realizowane są cutsceny w tych grach, w tej serii, no to jest coś fantastycznego. A co sądzisz o najnowszej odsłonie? Uwielbiam. Fabularnie, no jest tam oczywiście dużo rzeczy, z których można się pośmiać, tak realnie, ale i tak moim zdaniem nieźle wybrnęli, żeby nie spoilować fabuły. Wydaje mi się, że całkiem zgrabnie poradzili sobie z wyjaśnieniem tego, co stało się w odsłonie poprzedniej, czyli Mortal Kombat 11. Bo to jest ruszanie świętości, prawda? Tak. Tego, na czym się wychowaliśmy. Tak jest. Jest jeszcze na tej liście zainteresowań i niemiecka piłka nożna, są również horrory, jest ze Wtulu literatura, ale też temat wikingów i to też jest duży temat, bo bierz udział w rekonstrukcjach, tak to można nazwać. Tak, ale ja jestem bardziej z boku, bo to głównie jest hobby mojego męża. I on ma swoją grupę rekonstrukcyjną Czarny Wąż, którą serdecznie pozdrawiam. A ja jestem tak troszkę z boczku, ja z nimi jeżdżę, ja się uwielbiam przyglądać temu, co oni robią, jak oni angażują się w to hobby, bo to nie tylko są sezonowe wyjazdy na weekendy, kiedy rzeczywiście jedziemy, ja z nimi wspólnie, gościnnie jestem na wyjazdach i siedzimy w namiocie, śpimy na sianie i bierzemy udział w różnego rodzaju imprezach czy atrakcjach, które były w tamtych czasach, w czasach wikingów i Słowian, ale też oni w ciągu roku spotykają się na różnego rodzaju spotkaniach, zebraniach edukacyjnych, gdzie opowiadają o na przykład szyciu w tamtych czasach, czy farbowaniu ubrań, czy przepisach kulinarnych. Więc to żyje cały rok i to jest niezwykle ciekawe, bo rzeczywiście to hobby bardzo rozwija, a jednocześnie pozwala odpocząć od komputera. I wszystko bazuje też w dużej części na wyobraźni. Pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze dziękuję spotkanie. Bardzo. Maria Borys-Piątkowska, Studio Flying Wild Hog, Acting Lead Narrative Designer w Studiu Trójki. Dobrego dnia życzę, wesołych świąt również. Dziękujemy pięknie za nasze dzisiejsze spotkanie. Kasia First-Wojtkowska, a także Józef Niewiarowski i przy mikrofonie Radek Nałęcz, a za chwilę trójkowo-filmowo i Ryszard Jerzmiński. Miesiąca mówił jakiś pan. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj, zawsze maj. Są zmiany, to pewne. Przed domem rośnie kilka pal. Przejeżdżam po mieście, przez park mnie goni stado mał. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj, zawsze maj, zawsze maj. Spokój, plaż, zielnie pan. Zostawia nas z nadzieją na więcej, z nadzieją, że się będzie dział. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie.